se máš? Dobrý, docela tady. Brzo maturuješ, že? Za dva týdny. Oh, wow. Jaký to je v posledním ročníku? Je toho hodně. Jo, na to se vzpomínám. Jaký to je víc prváku na vysvětlí? No, já jsem si vlastně dal rok pauzu. Aha. Jo, snažím se si něco našetřit, víš, najít si práci. Chodím na veřejnou univerzitu, takže na podzim si budu moct převést nějaké kredity. To je chytrý. Jo, snad. Uvidíme. Mezitím tím můžu zařídit slevu pro přátelé a rodinu v našem obchodě s bytovými doplňky. Teda pokud schváníš předraženě, dekorativní předměty. Myslím, že věc rovná tím, ne? No, kdyby jsi to rozmyslel, já tam budu pracovat už jenom pár měsíců, takže čas se krátí. Vždycky si tě tady představuju s Conorem, i když vím, že... No, dneska jsem tady poprvé. Vlastně nejspíš jsem asi tak tisíckrát jel kolem, ale... Jenomže pokaždé, když se představím, že bych měl vystoupit z auta, tak mám pocit, že... Nevím. Jakože si to nezasloužím. Je to tady hezké. Je tady klid. Naši jsou tu pořád. Jezdíme sem na pikniky snad každý víkend. Pomohme jim to. Celkem hodně žít. Mají tohle místo. Nikomu to nikdy neřekl. O Conorovi a o dopise a o tom, kdo ho skutečně napsal. To nemusel. Mohli to říct všem, co jsem udělal. Všichni to z nějakého důvodu potřebovali. To ale neznamená, že to bylo správně. Moji rodiče to zachránili. Bude to znít divně, ale... Na podzim jsem našel tuhle ročenku, kterou jsme si dělali s dětskama v 8. třídě. Většina z nás tam měla koláže svých přátel. Ale Conor? Conor tam měl seznam 10 nejoblíbenějších knih. Všechny jsem je přečetl. Já vím, že to není poté, že kdybych ho znal. To ne, vůbec ne. Nevím. Ale je to... Aspoň něco. Bylo to... Těžký, byl to drsnej rok. Já vím. Už dlouho jsem tě chtěl zavolat. Ale tak docela jsem nevěděl, co mám říct, takže... No ale jednoho dne jsem se rozhodl. Rozhodl jsem se a... Teď jsem ti zavolal. Jsem ráda, že jsi to udělal. Přál bych si, abychom se potkali teď. Dneska. Poprvé. Já tak. Asi bych měla. Že mám tento týden zkoušku. Jasně. Můžu se tě ale na něco zeptat?